สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณขอให้รายการนี้มาเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุเนี่ยเพราะว่าการฟังธรรมนั้นเป็นมงคลเรารับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาสู่ในใจของเราคนฟังธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเขารู้อยู่แล้วล่ะว่ามักจะต้องลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีนั่นคือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในเวลาเช้าๆลุกขึ้นมาแล้วทำความรู้สึกตัวแล้วนำสิ่งที่เป็นมงคลคือธรรมะนั้นเข้าสู่ใจเหมือนกับดอกไม้ที่เขาร้อยเรียงเอาไว้อย่างดีแล้วทำเป็นมาลาสำหรับครอบศีรษะแต่ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าได้ร้อยเรียงเอาไว้อย่างดีแล้วแต่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะรับมาประดิษฐานไว้บนศีรษะและรักษาไว้อย่างดีนำสิ่งที่เป็นธรรมนี้เข้าสู่ใจใจเราจะดีใจเราจะเบาใจเราจะเย็นแต่ในขณะที่ธรรมะเข้าสู่ใจที่จะทำให้ใจดีเบาเย็นเกิดขึ้นได้เนี่ยธรรมะเข้าสู่ใจแล้วกระบวนการที่มันจะขับดันออกไปคือขับดันเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปซึ่งในกระบวนการที่จะขับดันสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปสิ่งที่เป็นความเคยชินที่มันไม่ดีต่างๆพวกนี้ให้ออกไปเนี่ยมันอาจจะเจ็บแสบบ้างอาจจะเจอทุกขเวทนาบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วเราก็เตรียมในการที่จะเอาของที่มันไม่ดีออกไปบ้างละเพื่อที่จะรับสิ่งของที่มันดีๆการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่มาหวังฟังแล้วให้มันเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องราวสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเคยได้ยินคนที่เขามีคำพูดอย่างนี้เห็นตามหน้าอินเทอร์เน็ตบ้างเห็นตามที่เขามาพูดให้ฟังกันบ้างตามรายการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เราเจอในชีวิตล้วนแต่เป็นกรรมเก่าจากอดีตหรือเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่จมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็คิดว่าโอ้เป็นบาปกรรมที่ฉันเคยทำเอาไว้กรรมเก่าเธอก็รับไปนะคนที่พูดแบบนี้คนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะมันคิดผิดสิ้นดีมันไม่ได้เรื่องเลยเป็นความคิดที่ห่วยมากเป็นความคิดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมาเป็นกรรมเก่าในอดีตแต่ความทุกข์ฉันเจออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาปกรรมที่ฉันทำเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นำซ้ำยังกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอีกมันไม่ได้เรื่องเลยท่านผู้ฟังแต่เราอย่าทำเรื่องนี้ให้มันสับสนยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางเหมือนรังนกเลยเพราะว่าท่านได้ชี้แจงแยกแยะแจกแจงไว้ให้แล้วพระพุทธเจ้าแจกแจงแยกแยะคลี่คลายเอาไว้ให้แล้วมันไม่ยุ่งท่านผู้ฟังทำความเข้าใจได้เรามาทำความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเรื่องนี้ซ้ำย้ำให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่เรื่อยๆแล้วข้าพเจ้าตายไปหรือท่านผู้ฟังตายจากกันไปก่อนด้วยความเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้จะเป็นเรื่องที่เดือดร้อนใจมากวันนี้จึงอยากจะทำความเข้าใจดีกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล้วนเป็นแต่กรรมเก่าจากอดีตความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์หรือว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาที่เราเจออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ล้วนแต่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าในอดีตแต่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมากมีความแตกต่างกันคนที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องมีขั้นตอนกระบวนการต้องเข้าใจคำว่ากรรมก่อนต้องเข้าใจคำว่าผลของกรรมด้วยต้องเข้าใจเรื่องของผัสสะเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่เรื่องของความสุขความทุกข์เรามาทำความเข้าใจตรงนี้กันให้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพราะว่าถ้าเราเคยรู้จักเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามที่เขายังมีความเห็นว่าสุขทุกข์ในชีวิตฉันเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าแต่เคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้เคยได้ยินเขาบอกว่าคุณทำกรรมไว้คุณก็รับกรรมไปเกิดมาใช้กรรมขอโทษทีเถอะช่วยฟังให้ดีๆแล้วทำความเข้าใจให้ถูกต้องหน่อยในเรื่องแรกคำว่ากรรมกันกรรมนี่หมายถึงการกระทำนั่นนี่คือแปลตัวไปพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและการกระทำมีอะไรบ้างก็ทางกายทางวาจาหรือทางใจเช่นท่านผู้ฟังฟังเสียงนี้อยู่คิดใคร่ครวญไปตามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมนั่นก็คือการกระทำและที่เป็นไปทางใจเราพูดมาทางปากอันนี้เป็นการกระทำที่เป็นไปทางวาจาแล้วก็เรื่องของทางกายด้วยแต่เป็นกายวาจาใจกระทำไปนะกรรมไม่เหมือนกับผ ผลของกรรมผลของกรรมก็อย่างหนึ่งกรรมก็อย่างหนึ่งต่างกันยังไงผลมันให้วาระแตกต่างกันนะให้หนักเบาต่างกันให้เร็วช้าต่างกันให้ละเอียดประณีตต่างกันผลที่จะเกิดขึ้นมันจึงต่างกันเช่นว่าถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสืออันนี้เป็นการกระทําทางกายผลที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวนั้นคุณอาจจะงงผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาคุณอาจจะสอบผ่านผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีกคุณอาจจะได้งานดีอันนี้มันจะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเราช่วยคนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเราช่วยเขาให้พ้นจากภัยอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนนี้อันนี้เป็นการกระทําทางกายที่ดีผลที่เกิดขึ้นเขาอาจจะเอาของมาฝากเราเขาอาจจะช่วยเราในวาระต่อไปแล้วก็อาจจะเขียนการ์ดมาขอบคุณอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องของผลของกรรมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็น2ส่วนละเราทําความเข้าใจกับเรื่องของศัพท์ให้ถูกต้องในอย่างที่3แต่บางคนมักจะชอบพูดกันเลยว่ากรรมเก่ากรรมเก่าแต่กรรมเก่าคืออะไรก่อนนะคือมันจะต้องมาทางผัสสะแน่นอนนะผัสสะคืออะไรผัสสะก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นการกระทบนะถ้ามีเสียงมากระทบกับหูมีใจเข้าไปรับรู้3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนะมีลิ้นมีรสมีใจเข้าไปรับรู้ผ่านทางลิ้น3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะผัสสะที่มากระทบในชีวิตของเราอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็มีผัสสะที่มากระทบในชีวิตของเราเป็นลักษณะที่เป็นความทุกข์ก็มีซึ่งสุขทุกตรงนี้แล้วแต่คนละนะเช่นการฟังเพลงคนเราก็ชอบเพลงที่มันไม่เหมือนกันคนที่ชอบฟังหมอลำก็บอกว่าหมอลำเนี่ยมันเพราะนะมันทําให้เกิดสุขเวทนาอันนี้เป็นผัสสะชนิดที่ทําให้เกิดสุขเวทนาของคนนั้นถ้าคนที่ไม่ชอบฟังหมอลำชอบฟังเพลงฝรั่งชอบฟังเพลงป๊อปชอบฟังเพลงบรรเลงถ้ามีดนตรีหมอลำมาให้เขาฟังเขาก็จะไม่ชอบแต่เสียงดนตรีนั้นก็จะกลายเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจกับเขาอันนี้คือเป็นผัสสะที่จะมากระทบทีนี้ไอ้ผัสสะที่มากระทบเนี่ยอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นของใหม่ก็ได้นี่คือประเด็นเราจะรับรู้สิ่งที่มากระทบในชีวิตของเราเนี่ยผ่านทางผัสสะซึ่งแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกระปอมันพรั่งพรูมันอัดกันเข้ามาไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายและใจ6ช่องทางนี้ผลบางอย่างที่เราทํามันก็มาในช่องทางนี้ของใหม่ที่เราทํามันก็มาในช่องทางนี้เราจึงจะต้องทําความแยกแยะให้ถูกต้องก่อนนะผู้ฟังคนที่มีความเข้าใจว่าสุขทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์อันเป็นผลของผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทําที่ทําไว้ในปางก่อนเนี่ยมันเห็นผิดสิ้นดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ใช่อย่างนั้นทั้งหมดอ้าวแล้วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างแน่นอนว่ากรรมเก่าอย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นได้มีเหตุมีปัจจัยคุณสร้างเหตุนี้เอาไว้ผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นอันนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีอีกตามฝังพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของเหตุจากฤดูนั่นคือหมายถึงอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นตอนนี้โลกอยู่ใกล้พระอาทิตย์มันก็ร้อนเป็นธรรมดาเราจะไปคิดว่าโอ้เป็นกรรมของฉันเกิดมาในประเทศไทยมันร้อนเหลือเกินแล้วก็ไปโทษกรรมเก่าอีกมันเห็นผิดสิ้นดีสุขทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งฤดูแปรปรวนมันเป็นไปได้อันนี้คืออย่างที่2ทําไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยฝนตกมันก็เปียกอ่ะจะไปโทษกรรมเก่าว่าโอ้เป็นกรรมของฉันมาเกิดในประเทศที่มีฝนตกในคนแบบนี้นะพอไปอยู่ในทะเลทรายก็จะพูดอีกว่าโอ้เป็นกรรมเก่าของฉันไปเกิดในประเทศที่มีทะเลทรายแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฤดูแปรปรวนออกตามบังปัญหามันอยู่ที่ความเห็นของคนมันไม่ถูกก็ไปเที่ยวโทษกรรมเก่าเที่ยวโทษสิ่งนั้นเที่ยวโทษสิ่งนี้โดยไม่ได้ดูโดยรวมให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนว่าความสุขนะความสุขบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราความทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าก็มีเกิดจากความที่ฤดูหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอันนี้มันก็มีอย่างที่3เกิดจากความที่รักษาตัวหรือว่ามีการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเช่นถ้าบอกว่าเราเดินสะดุดแล้วหกล้มแล้วหัวแตก หรือว่าข่าวเจ็บลงท่าไม่ดีมือซ้นข่าวแปลงจะไปโทษว่าเกิดจากกรรมเก่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอก็มีแล้วมันผ่านมาทางไหนเนี่ยก็ผ่านมาทางผัสสะนี่แหละผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราจะรับรู้ได้นี่แหละมันเกิดขึ้นได้โลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้อากาศมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยอากาศเขาไม่ได้แปรปรวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเหมือนในโลกมนุษย์อากาศเขาจะสม่ำเสมอเขาไม่ได้มีสภาวะอากาศแบบที่เรามีเราเป็นอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยสมัยนี้มีสารพิษมากเกิดเป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งจะไปเหมารวมว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนเป็นเกิดจากกรรมเก่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยให้เข้าใจให้ถูกหน่อยว่าบางทีมันก็เกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอคุณรับสารพิษทางไหนมันจึงเกิดเป็นความสุขเป็นความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงเหตุ6อย่างท่านผู้ฟังฟังให้ดีเลยนะท่องให้ขึ้นใจเลยนะว่าคนที่คิดว่าความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันนี้เป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวคุณแก้ไขความคิดนี้ให้ถูกต้องซะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากหนึ่งกรรมเก่าได้อาจจะเกิดจากการที่ฤดูอากาศแปรปรวนไป 3. เกิดจากการที่เตรียมตัวรักษาตัวไม่สม่ำเสมอ 4. เกิดจากการที่ถูกทำร้ายแต่คนหนึ่งเขามาตีเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นกรรมเก่าก็ได้คนบ้าบางทีมันก็มีในโลกอ่ะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นอย่างนั้นในข้อที่4ข้อที่5เรื่องของน้ำดีในความสุขความทุกข์อาจจะเกิดการแปรปรวนในร่างกายแต่ซึ่งการแปรปรวนในร่างกายมีอยู่4อย่างด้วยกันคือ1น้ำดี2เรื่องเกี่ยวกับเสมหะ3เรื่องเกี่ยวกับธาตุลมและ4ก็คือทั้งน้ำดีเสมหะธาตุลมรวมกันทั้งหมด8อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเหตุของความสุขเป็นเหตุของความทุกข์หรือเป็นเหตุของความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่าไปเหมารวมว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวอย่าไปเหมารวมว่าทุกข์เท่านั้นเป็นกรรมเก่าสุขก็เป็นกรรมเก่าได้อย่าไปเหมารวมว่าสุขเท่านั้นจะเป็นกรรมเก่าเพราะบางทีทุกข์มันก็เกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอหรือถูกคนอื่นทำร้ายก็เป็นไปได้แต่เข้าใจให้ถูกท่านผู้ฟังว่าเหตุปัจจัยของความสุขเหตุปัจจัยของความทุกข์มันมีอยู่แต่มันเกิดจากผัสสะอย่างที่ว่านี่แหละมันมาทางผัสสะนี่แหละผัสสะเนี่ยมันก็จะรับมาทั้ง6ทางในตาหูจมูกลิ้นกายใจในแต่ละช่องทางมันรับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของน้ำดีเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องของการถูกทำร้ายเรื่องของผลของกรรมใน8อย่างที่ว่านี้มาใน6ช่องทางนี้ได้แต่แล้วใน6ช่องทางที่มันมานี้ก็จะรวมเรียกก็คือผัสสะนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่เขาจะมีความเชื่อโดยส่วนเดียวเลยว่าสุขทุกข์นี้เกิดจากกรรมเก่าเท่านั้นมันก็อาศัยภาษาจึงเกิดขึ้นมันก็ต้องผ่านช่องทางคือภาษานี้หรือคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่าไม่ใช่หรอกฉันทําของฉันเองนะสุขทุกข์นี้ฉันทําเองไม่ได้เป็นผลของกรรมเก่าหรอกความเชื่อความคิดนี้มันก็ผิดอีกเหมือนกันน่ะคิดว่าฉันบันดาลความสุขความทุกข์ให้ตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะมันก็มีเรื่องของกรรมเก่ามีเรื่องของอากาศมีเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกต่อให้เขาเชื่ออย่างนั้นก็ต้องอาศัยภาษาอีกเหมือนกันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายท่านผู้ฟังผู้ที่ว่าฟังธรรมะอยู่เป็นประจำมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยถึงความเป็นเหตุเป็นผลให้เข้าใจถึงความที่บางทีมันก็อาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นซึ่งสิ่งอื่นที่อาศัยแล้วทำให้เรามีความสุขบางอย่างสิ่งอื่นที่มันอาศัยแล้วทำให้เรามีความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งนั้นบางทีอาจจะเป็นจากกรรมเก่าได้อาจจะเป็นจากการเตรียมตัวของเราได้อาจจะเกิดจากการที่คนอื่นเขาทําให้เกิดขึ้นได้อาจจะเกิดจากการเรื่องของอากาศแปรปรวนทั้ง8อย่างนี้ได้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลให้มันครบถ้วนด้วยแต่จำให้ดีนะท่านผู้ฟังเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ช่องทางนี้ที่มันมาทาง6ช่องทางนี้อาจจะเป็นผลของเหตุอยู่8อย่างเรื่องของร่างกายน้ำดีเสมหะลมอันนี้เป็น4อย่างเรื่องของอากาศสภาพอากาศฤดูแปรปรวนเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเรื่องของการถูกทำร้ายเรื่องของผลของกรรมอันนี้8อย่างเอ้าเป็นเวทนาบางอย่างสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ถ้าเราจะเหมารวมว่าชาตินี้ฉันร่ำรวยขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าบุญที่ฉันเคยทำในปางก่อนอย่างเดียวความคิดนี้ก็ไม่ถูกเนื่องเพราะว่าก็อาศัยสิ่งที่คุณเตรียมตัวขึ้นในชาติปัจจุบันนี้ด้วยคุณขยันขันแข็งทำงานมีการรักษาตัวอย่างสม่ำเสมอเตรียมตัวอย่างดีก็เป็นความร่ำรวยเป็นความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นกรรมใหม่ที่เราทำแล้วเราทำกรรมใหม่ในปัจจุบันก็ได้ผลได้แต่คือคนที่มีความคิดว่าเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรในปัจจุบันหรือจะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำจะไม่ได้ละสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นขอร้องที่แต่ตะมูฟังว่าไอ้ความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมเก่าในอดีตเนี่ยช่วยละความคิดนี้ไปเสียนะแล้วทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าบางทีผลมันจะเกิดขึ้นได้ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้นะมาตามผัสสะนี่แหละแค่นั้นยังไม่จบตามบทฟังนะมีผัสสะแล้วมีเวทนาแล้วนะต้องทำความเข้าใจในเจ้าเวทนานี้ให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเจ้าเวทนาไม่ถูกต้องเราก็จะหวั่นไหวขึ้นลงไปตามสุขทุกข์ที่มากระทบแต่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสุขมากระทบแล้วแหมก็ดีใจนะชื่นใจเพลินใจพอมีความทุกข์มากระทบแล้วก็ทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจนะหวั่นไหวไปตามความสุขความทุกข์ถูกลากขึ้นลากลงอันนี้ก็ยังไม่ถูกอีกแต่ยังเข้าใจไม่ตลอดสายยังไม่สุดสายแต่เข้าใจให้ถึงเหตุที่มันเกิดเป็นเวทนาเป็นความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้แล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเจ้าตัวเวทนาให้ดีให้ถูกเราอาจจะเพลิดเพลินไปตามความสุขขยะแขยงเกลียดชังไปตามความทุกข์ไม่รู้มึนตึงๆในความไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็จะเป็นอันตรายอีกเพราะว่าคนที่ไม่รู้ไม่เคยปฏิบัติไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยพอเจอสุขแล้วก็ถูกลูกศรแทงละแต่ว่าพิษมันยังไม่ออกใช่ไหมพอเจอความทุกข์ถูกความทุกข์ทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งแทงแล้วนะพิษออกแล้วเป็นความเจ็บเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายแล้วยังถูกแทงดอกที่สองด้วยความทุกข์ใจด้วยแต่มันก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมะเนี่ยมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะไปโทษคนนู้นคนนี้นั่นโทษเหตุใดเหตุหนึ่งโดยส่วนเดียวมันได้รู้ไม่ได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่มันมาอย่างไรอย่างไรแล้วเนี่ยแล้วไปหาทางออกที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวโดยการที่ไปหาความสุขในทางกามความสุขในทางตาทางหูที่คิดว่าความสุขจากการกินดื่มจากการที่ไปแสวงหานั่นนี่เดี๋ยวจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันอันนี้ก็เป็นความคิดผิดอีกไม่มีอุบายในการนำออกซึ่งทุกขเวทนานั้นอย่างถูกต้องแต่เราทั้งหลายท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นผู้ที่ขวนขวายในการที่จะทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาละเราทำความเข้าใจแล้วว่ามันมีผัสสะจึงเกิดเป็นเวทนาขึ้นผัสสะนี่ก็มีเหตุต่างๆนะกรรมเก่านี่ก็เป็นอันหนึ่งกรรมใหม่ที่เรากระทำนี่ก็เป็นอันหนึ่งจากคนอื่นกระทำนี่ก็มีได้นะจากเหตุแห่งอุตุเหตุแห่งฤดูแปรปรวนก็เป็นได้บางทีร่างกายมันมาเป็นอย่างนี้เรื่องของน้ำดีเสมหะเรื่องของธาตุลมมันก็เป็นได้เอาแล้วมีเวทนาแล้วยังไงก็ให้เข้าใจเวทนาให้ถูกต้องโดยธรรมฝังว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่ถ้ามีสุขแล้วโปรดเข้าใจด้วยว่าอย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงมีความสุขแล้วอย่าให้เป็นบาปเลยมีความสุขแล้วถ้าเรามีความเพลิดเพลินลุ่มหลงในความสุขนั้นเช่นมีเงินมีทองมีสุขภาพร่างกายดีแล้วประมาทแล้วมัวเมาความประมาทมัวเมาในขณะที่เรามีความสุขนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นบาปมีสุขแต่ว่าเกิดบาปแม่มันเสียดายมากๆนี่คือขาที่เป็นความสุขนะเราก็ต้องสุขอย่าให้เป็นบาปแต่สุขให้เป็นบุญโดยการที่อย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงมัวเมาในความสุขนั้นให้รู้ไว้เถอะว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นได้แน่นอนอาจจะเป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นก็ได้แน่นอนอาจจะอากาศมันดีฉันก็มีความสุขได้คือไม่ปฏิเสธสุขนะที่ได้มาโดยธรรมนะถ้าได้มาโดยธรรมนะคุณไม่ต้องปฏิเสธก็ได้แต่ให้อย่ามีความลุ่มหลงตามเห็นโทษของสุขเวทนานั้นอยู่เป็นประจำเห็นโทษนี่มันคือเห็นอะไรก็คือเห็นความไม่เที่ยงในสุขเวทนานั้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วนี่แหละคือบุญนะสุขนั้นจะไม่เป็นบาปทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่รู้ธรรมใส่ใจใคร่รู้ในเรื่องในแนวทางธรรมะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นแล้วอย่าให้มีความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจเพราะนั้นมันจะเป็นบาปอย่าให้มีความที่เราจะไปแสวงหาในเรื่องของทางกามในเรื่องของความสุขทางตาทางหูเพราะนั่นจะทำให้เกิดความลุ่มหลงอันใหม่อีกอย่าให้มันเป็นบาปอย่างนั้นแต่คนที่มีธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วถ้าเกิดทุกข์ก็ให้มันเป็นบุญได้เพราะว่าทุกบางอย่างมันเกิดขึ้นจากการถูกทำร้ายของคนอื่นจากเรื่องของสุขภาพร่างกายจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอหรือสภาพอากาศแปรปรวนเกิดเป็นทุกข์แล้วถ้าเราเห็นตามจริงในสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมีความเป็นไม่เที่ยงมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเหตุ8ประการของเรื่องความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้อันนั้นเป็นบุญให้เห็นถึงกระบวนการวิธีในการที่เราจะออกจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ได้นะว่าทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอุบายในการที่เราจะนำความทุกข์ในกายของเราออกไปเนี่ยที่ไม่ใช่กามสุขไม่ใช่ความสุขทางตาทางหูต้องให้คนอื่นมาคอยปลอบประโลมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่วิธีการที่จะออกจากความทุกข์ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายของผู้ที่รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะทำแล้วให้มันเกิดเป็นบุญได้เนี่ยคือการให้วางความทุกข์นั้นให้ได้เราจะวางความทุกข์นี้ให้ได้คุณจะต้องมีความหน่ายความคลายกำหนัดในทุกขเวทนานี้ให้ได้เราจะหน่ายคลายกำหนัดในทุกขเวทนานี้ได้เราต้องเข้าใจเวทนาเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหตุ8อย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแล้วเห็นความไม่เที่ยงแล้วทั้งสุขด้วยทุกข์ด้วยทั้งเวทนาในทุกรูปแบบเห็นอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะใช้ใจเห็นนะใช้ใจที่มีตาคือธรรมะให้เห็นอยู่อย่างถูกต้องเราจะมีความหนามีความคลายกำหนัดสามารถวางทุกขเวทนานี้ได้ทุกขเวทนาไม่ได้ให้ละท่านผู้ฟังละเนี่ยต้องละตัณหาละความอยากที่จะได้สุขความอยากที่จะไม่ได้ทุกข์ละความอยากตรงนี้แต่ทุกนั้นให้วางมันเสียนะวางกับละทิ้งไม่เหมือนกันคุณจะปล่อยวางได้ไม่ใช่ให้ทิ้งสิ่งนั้นไม่ใช่คุณจะวางสิ่งนั้นได้คุณต้องสนใจสิ่งนั้นให้อย่างดีละทิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัณหาแต่ความละทิ้งกับการปล่อยวางไม่เหมือนกันละทิ้งเนี่ยคือหมายถึงว่าขยะแขยงเลยคือแบบไม่เอาเลยอ่ะไม่อยากจะแตะต้องไม่อยากจะไปรู้ไม่อยากจะไปสนใจมันเลยนี่คือละทิ้งนะละทิ้งนี่ใช้กับอะไรไม่ได้ใช้กับความทุกข์ตามหวังละทิ้งเนี่ยใช้กับตัณหาของที่มันควรจะน่าขยะแขยงของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้ละทิ้งเสียอย่าไปแตะต้องอย่าไปทำความรู้อย่าไปทำความใส่ใจกับมันรู้แล้วมันเป็นยังไงรีบกดทิ้งเหมือนอุจจาระคุณอือออกมาแล้วเนี่ยขอโทษแต่ท่านผู้ฟังเห็นปุ๊บแล้วรีบกดทิ้งอย่าไปเที่ยวเอามาอวดโชว์ชาวบ้านว่ามันเป็นยังไงยังไงหรือเก็บมากินเก็บมาดมมันไม่ได้เรื่องให้ละทิ้งแบบนี้แต่สิ่งที่จะต้องวางต้องทำตามกระบวนการนะคือคุณจะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนมีความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะหน่ายคลายกำหนัดและวางได้อย่าด่วนปล่อยวางแต่ให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะปล่อยวางได้แต่ให้รีบละหน่อยความละทิ้งในเรื่องตัณหาเนี่ยทำให้มันเร็วๆหน่อยอย่าเก็บมันเอาไว้ละทิ้งใช้กับตัณหาใช้กับอกุศลธรรมอย่าให้มันมีอยู่ในใจอันนี้ทำก่อนเลยทำเดี๋ยวนี้เลยพอเราละทิ้งเจ้าอกุศลธรรมต่างๆแล้วจะเริ่มมีความสามารถในการที่เห็นตามที่เป็นจริงได้ทำให้ปล่อยวางได้อย่าไปเข้าใจว่าโอ้ฉันจะปล่อยวางได้ไงความทุกข์มันมากขนาดนี้ก็คุณยังไม่ได้ละไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจะมาพูดอะไรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่ยืนอยู่ข้างล่างภูเขาอะคนที่ยืนอยู่บนภูเขาเขาเห็นสวนเห็นอะไรที่น่าดูน่ารื่นรมไอ้คนที่อยู่ข้างล่างบอกโอ้ยคุณจะไปเห็นได้ไงฉันไม่เห็นอะไรเลยก็ถูกภูเขาบังอยู่ทั้งรูปมันจะไปเห็นได้ยังไงก็ต้องขึ้นมาข้างบนนี้แต่ถ้าเรายังไม่ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมยังไม่ละสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชาเราจะมาบอกว่าโอ้ยทุกขณะนี้ฉันจะไปละได้ยังไงมันไม่ได้เรื่องหรอกท่านผู้ฟังมีความเข้าใจไม่ถูกเอาเราทำความเข้าใจให้ถูกแล้วว่าความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์ในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นเพราะเหตุ8อย่างนี้มันไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะค่อยๆละไอ้เจ้าความอยากคือเจ้าสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดอยู่ในใจของเราเนี่ยรีบละมันออกไปได้เราทำความเข้าใจให้ถูกแล้วเห็นโดยความเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นด้วยความเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเห็นด้วยความเป็นของที่มันไม่ใช่ตัวมันเองเอกเทศเดียว แต่เกิดจากสิ่งอื่นมากระทบนะเราจะค่อยๆออกจากตำแหน่งที่ถูกปิดบังโดยภูเขาทั้งลูกนะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาโดยทำเป็นขั้นเป็นตอนโดยการทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกระบวนการในเรื่องของผัสสะความเข้าใจให้ถูกต้องตามกระบวนการในเรื่องของความสุขความทุกข์ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของบาปในเรื่องของบุญมีความทุกข์แล้วเป็นบุญได้ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องทุกข์นั้นให้ถูกต้องมีความสุขแล้วก็อย่าให้เป็นบาปโดยการที่เราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในความสุขนั้นแต่ให้เข้าใจความสุขที่ได้มาโดยธรรมอย่างดีมีความไม่ประมาทในสิ่งนั้นสุขนั้นก็ไม่เป็นบาปมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเพราะนั่นมันจะเป็นบาปเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่เรามีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้นั่นก็มีอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั่นมีผัสสะมีเหตุปัจจัยต่างๆกันไป8อย่างนี้มีความทุกข์เข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะมีความนายความคลายกำหนัดวางได้นะความบริสุทธิ์จากความทุกข์มีได้บุญที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเป็นตามลำดับนี้มีขึ้นได้ทั้งฝั่งให้เข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของสุขในเรื่องของทุกข์ให้เข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของเหตุปัจจัยที่มันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วเราจะสร้างบุญในชีวิตของเราและเราจะมีความก้าวหน้ามีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นโรคร้ายหรือว่าคุณมีเงินมากหรือคุณมีเงินน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายผิวสีดำหรือผิวสีขาวแต่ความบริสุทธิ์อยู่ที่ใจนะผู้ฟังใจของคนที่ถึงแม้จะมีเงินมากแต่เป็นคนผิวสวยแต่มีความสุขอย่างใดๆแต่ถ้าเขาเข้าใจไม่ถูกต้องก็เป็นบาปเหมือนกันมีความไม่บริสุทธิ์ในใจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นแบบนี้จะบริสุทธิ์ไม่ได้นะก็บริสุทธิ์ได้โดยการเอาความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไปนะให้เข้าใจให้ถูกต้องแต่ว่าไอ้ที่ฉันทำมาได้มาเป็นความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันทำคนเดียวอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างอื่นๆด้วยแน่นอนมันเป็นผัสสะเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่กำหนัดลุ่มหลงมีความไม่ประมาทแล้วความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นบุญได้ความทุกข์นี้ก็เหมือนกันอย่าไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวแม้ถ้ากรรมเก่านี่เป็นคนนะมันคงจะเสียใจมากท่านผู้ฟังอะไรก็มาจับลงที่นี่หมดแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นกรรมเก่าก็มีอากาศแปรปรวนก็มีการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอเกิดจากคนอื่นทำบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นนั้นโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้สุขทุกข์มันคล้ายๆกันทำไมมันต้องมาแจ็คพอตที่ฉันล่ะก็เพราะว่าตรงนี้เป็นบุญได้ท่านผู้ฟังแต่เราเจอแจ็คพอตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คำว่าแจ็คพอตเนี่ยคือหมายถึงว่าเจอทุกขเวทนาแบบที่ว่าต้องรับไปเต็มๆอ่ะนั่นหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้รับไปก็แล้วกันนะรับไปแล้วเป็นบุญได้ท่านผู้ฟังรับบุญนี้มาให้ดีๆให้เห็นอยู่อย่างถูกต้องในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยที่มีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงกันไปตามวาระต่างๆอาจจะเป็นคนอื่นทําให้ตัวเราทําเองหรือว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศได้ทั้งนั้นเข้าใจให้ถูกต้องนี่แหละเป็นบุญนะรับบุญนี้มาทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วความทุกข์นี้ก็เป็นบุญได้สุขก็ตามทุกข์ก็ตามอันนี้มันเป็นเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นไปทางกายก็ตามเป็นไปทางใจก็ตามมีขึ้นแน่นอนแต่คนที่จะมีความสุขโดยส่วนเดียวมันไม่มีคนที่จะมีความทุกข์โดยส่วนเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ในความทุกข์ที่เราเจอนั้นมันก็จะมีสุขอยู่ตรงนั้นสุขอยู่ตรงนี้แน่นอนเราเห็นทุกข์อยู่อย่างถูกต้องแล้วเราวางได้เกิดความสุขเล็กๆขึ้นตรงนั้นนั่นเป็นสุขที่ละเอียดประณีตนั่นเป็นสุขที่จะนำมาซึ่งความเกษมนั่นเป็นสุขที่จะทำความดีความงามเป็นบุญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังความเห็นนี้นะเราค่อยๆใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเดี๋ยวบางทีฟังรอบเดียวไม่เข้าใจก็ฟังมันสัก2รอบ3รอบอาจจะฟังย้อนหลังได้ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยในเรื่องนี้ต้องการจะเขียนมาถามเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ข้าพเจ้าได้รับข้อความหรือว่าจดหมายแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อๆไปในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จำไว้ท่านผู้ฟังทุกข์แล้วให้เป็นบุญสุขแล้วอย่าให้เป็นบาป ทำความเข้าใจในสุขและทุกข์ให้อย่างถูกต้องเจริญพร